بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد في هذا الضحى katika wakati huu wa dhuha siku ya Jumamosi ya tarehe 25 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1445 Hijiria tunakutana tena kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na nyinyi wanawake wa Kiislamu katika semina yetu hii maalumu, ikiwa tunasoma risala al-mausuma yenye kuitwa taujihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima ya mwandishi wake Abdul Aziz ibn Suleiman ibn Daud al-Faiz hafidhahu Allah ta'ala. Na katika darasa iliyopita, darasa ya siku ya Alhamisi, tulisimamia katika kipengele cha 21 al-hadi wal-ishrun katika al-mukhalafat al-shar'iyya allati taka'u fiha an-nisa, miongoni mwa makosa ya kisheria ambayo wanayoingia wanawake. Tukazungumzia jambo hilo la 21 ambalo ni izalatu sha'ri alhajibain, izalatu sha'ri alhajibain, kuondosha nywele za nyusi mbili. Tuliyasoma hayo tukayamaliza, na leo tunaendelea. Yaqulu ash-shaykh hafidhahu Allah ta'ala athani wal-ishirun, kipengele nambari 22 tafliju al-asnani, kuyachonga meno. Tafliij ina maana ya naht, nahtu al-asnan, tafliju al-asnani, kuyachonga meno. Na hili linafanywa na baadhi ya wanawake kutafuta urembo, kutafuta uzuri wa muonekano katika meno yao. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, wa min al-mukhalafat, na miongoni mwa makosa ambayo yanafanywa na baadhi ya wanawake, tafliju al-asnani biqasdi at-tahassuni wat-tajammul, ni kuyachonga meno kwa makusudio ya kuupata uzuri, kwa makusudio ya urembo na uzuri. Wanafanya hivyo baadhi ya wanawake. Wadhalika bi an tabruda ha, wadhalika bi an tabruda ha bil mibradi hatta tuhditha bainaha furjatan yasiratan. Anazungumzia huko kuchonga hayo meno wanavyofanya wanawake. Wadhalika, na hilo, bi an tabruda ha ay bi an tanhataha, na hilo ni kwa huyo mwanamke kuyachonga hayo meno. Wadhalika, na jambo hilo, bi an tabrudaha ay tanhataha, ni kwa kule mwanamke kuyachonga hayo meno, bil mibrad, kwa kutumia tupa. Al mibrad ni tupa, kile kinoleo maalumu cha kuyanoa meno. Si lazima iwe kubwa kama ile tupa ya kunyolewa visu, ya kunolea visu, si lazima iwe hivyo, lakini kuna vitupa maalum vinatumika kwa ajili ya kuyachonga meno. Wadhalika bi an tabrudaha bil mibrad, na hilo ni kwa huyo mwanamke kuyachonga hayo meno kwa tupa, hatta tuhditha bainaha furjatan, mpaka azalishe, hata tuhditha, mpaka afanye bainaha, baina ya hayo meno, furjatan, aweke uwazi mpaka aufanye uwazi baina ya hayo meno. Atanoa hapo huyo mtaalamu mpaka itokezee baina ya hayo meno uwazi. Hatta tuhditha bainaha, mpaka aulete baina ya hayo meno furjatan, uwazi, kwa maana upatikane uwazi. Yasiratan, uliokuwa mdogo. Baina al-asnan, baina ya meno yake. Hii ndiyo maana ya tafliju al-asnan, ndiyo maana ya kuchonga meno kwa ajili ya uzuri. Ni mwanamke kutumia vifaa maalumu, na kuna mahalati zimeanzishwa sasa, kuna vituo maalumu vimefunguliwa kwa ajili ya kazi hizi za urembo. Mwenye kutaka kuchonga nyusi, pana wataalamu hapo. Mwenye kutaka kuchonga meno yake, atawapata wataalamu hapo. Au mtu mwingine katika wanawake anapenda mwanya, na yeye hana, na pengine anasikia wanawake wenye mwanya wanasifiwa sana, atakwenda kutobolewa mwanya pia. Haya mambo sasa hivi yapo, ni pesa yako tu, na watu wanafanya. Kwa hivyo, na hilo la kuchonga meno kama anavyoeleza hapo hafidhahullah ta'ala, ni mwanamke kuyanoa hayo meno, kuyachonga bil mibrat, kwa kupitia tupa kama tulivyosema. Hatta tuhditha bainaha, mpaka afanye baina ya hayo meno furjatan, aufanye uwazi. Yasiratan, uliokuwa mwepesi, uwazi mdogo baina ya hayo meno, baina ya jino moja na jingine pana uwazi pale katikati. Ndicho kinachofanyika. Hili jambo ni haram, haifai. Lakini anasema hafidhahullah ta'ala, amma idha kanat al-asnan fiha tasawusun, ama pindi yatakapokuwa meno, amma idha kanat al-asnan, ama pindi yatakapokuwa meno, fiha tasawusun, kuna ndani yake hayo meno kutoboka kwa ugonjwa. At-tasawus ni yale maradhi ya meno ambapo meno huwa yanatengeneza matundu, tobo, na mwenye maradhi hayo anakuwa anapata maumivu makali, na wakati mwingine kinywa kinazalisha harufu mbaya kwa sababu hayo matobo ya meno. Ni ugonjwa wa meno huu. Amma idha kanat al-asnanu, ama pindi yatakapokuwa meno, fiha, kuna ndani yake hayo meno, tasawusun, kutoboka kwa ugonjwa, au tashwihun, au muonekano mbaya, ikawa meno yana muonekano mbaya, pengine meno yamepandana. Haya ni maradhi pia. Ukamkuta mtu meno yake jino hili limekaa juu ya hili, ukimtazama akicheka hana muonekano mzuri. Meno mawili yamekaa sehemu moja, wengine mpaka meno matatu. Bali pana wengine yale meno yanavyopandana mpaka yanamharibu muonekano wake wa uso, inakuwa hata kinywa chake hawezi kukifunga, hawezi kuufunga mdomo wake kwa namna meno yalivyopandana na kutoka nje. Wa hadha marad, haya ni maradhi haya. Sasa itapokuwa mtu katika meno yake kuna maradhi kama haya, meno yana matobo, kwa maana ni mgonjwa wa meno, au pana muonekano mbaya, tashwihun, muonekano mbaya katika meno yake kwa sababu ya kupandana kwake hayo meno. Ikiwa hivyo, asema au tashwihun, au ikawa pana meno hayo, kuna katika meno hayo muonekano mbaya, watahtaju ila islahiha wa ilajiha, na ikawa mwanamke anahitajia katika kuyatengeneza hayo meno na kuyatibu meno hayo, watahtaju, na akahitajia huyo mwanamke ila islahiha, katika kuyatengeneza hayo meno, wa ilajiha, na kuyatibu, fala haraj, hakuna ubaya katika hilo. Sasa hii ni tiba sasa, lianna hadha min babil ilaj, kwa sababu jambo hili ni katika mlango wa kutibu, ni mlango wa matibabu. Ama ikiwa meno yako alhamdulillah yako sawa kabisa, Allah amekuumba vizuri, meno yako yameungana vizuri, wala hayajaoza, kwa maana kuna matobo au baadhi ya meno yamekatika kabisa, yanatakiwa yatolewe, wewe hauko hivyo, lakini unakwenda kuyachonga makusudi kwa ajili ya kutafuta urembo, urembo kama huo ni urembo wa haram. Na hadithi tuliyoisoma katika darasa iliyopita, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, ni ushahidi wa kulikataza jambo hili, pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'ana Allahu alwashimat walmustawshimat walmutanammisati walmutafallijat. Almutafallijat ni wale wanawake wenye kuyachonga meno, lilhusn, kwa ajili ya kutafuta urembo na uzuri. Haya, hiyo ni nukta ya 22. Athalith wal 20, nukta ya 23, musafahatu almar'ati lighairi almaharim, ni kumpa mkono mwanamke mtu asiyekuwa ndugu wa karibu. Musafahatu almar'ati lighairi almaharim, ni kumpa mkono mwanamke yule asiyekuwa ndugu wa karibu. Tunaposema ndugu wa karibu, ni wale ndugu zako ambao baina yako wewe na wao pana almahramiyya, pana kuzuiwa pale kuoana, ni mtu ambaye hamwezi kuoana, huyu ndio anaitwa ndugu wa karibu, kwa maana ya almahram. Sasa ndugu hao wa karibu ambao baina yako wewe mwanamke na yeye au na wao pana kuzuiana kuoana, hawa hawana shida kupeana mikono, kwa sababu ni jamaa zako wa karibu. Anazungumziwa asiyekuwa huyu. Kwa hiyo nukta ya 23 ni musafahatul mar'a lighairi almaharib, ni kumpa mkono mwanamke mtu asiyekuwa ndugu wa karibu. Wa min almukhalafat, na miongoni mwa makosa, musafahatu almar'ati lirrijali alajanibi anha, ni kuwapa mkono mwanamke wanaume waliokando na yeye, kwa maana wanaume wa mbali kabisa, wala hakuna undugu baina yao wenye kuwazuia kuoana. Musafahatu almar'ati lirrijali, ni kuwapa mkono mwanamke wanaume, alajanibi anha, waliokando kabisa na yeye, kwa maana kiudugu. Lianna hadha la yajuz, sababu hakika jambo hili halijuzu mwanamke kutoa mikono kwa wanaume wa kando wasiokuwa jamaa zake wa karibu, hili halijuzu. Fa'an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, ummul mu'minin wa zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubayi'u an-nisaa bil kalami. Aisha anasimulia alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubayi'u an-nisaa, anachukua kiapo cha utiifu kwa wanawake. Yubayi'u an-nisaa, anachukua kiapo cha utiifu kwa wanawake, bil kalami, kwa kusema tu anachukua bai'a. Bai'a ni kumpa mtawala kiapo cha kumtii, kwamba utabakia chini ya taa yake na uto muasi mahma kana, vyovyote vile itakavyokuwa, katika hali ya furaha na katika hali ya huzuni, katika hali ya shibe na katika hali ya njaa, katika ukwasi na utajiri na katika fakr, kwamba utabakia chini ya taa ya kiongozi. Hiyo ndio bai'a. Sasa wanaume huwa wanakula kiapo hichi kwa kumpa mkono yule kiongozi, kwamba ubai'uka ala kadha, na kupa kiapo cha utiifu juu ya kadha. Wanaume wao hutoa mikono wakimpa kiongozi. Ama wanawake la, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akichukua kiapo cha utiifu kwa wanawake kwa kuzungumza tu, yeye akizungumza na wao wanawake wakimsemesha kwamba tumekupa bai'a ya Rasulullah, bay'anak ya Rasulullah ala sam'i wa ta'a, tumekupa bai'a, tumekupa kiapo ewe mtume wa Allah juu ya kukusikiliza na kukutii. Hilo lilikuwa linafanyika kwa maneno. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajawahi kushika mkono wa mwanamke yoyote wa kando. Kwa hivyo alikuwa akiwapa kiapo cha utiifu wanawake bil kalam, kwa kuzungumza tu. Qalat, amesema Aisha, wa ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada mraatin illa mraatan yamlikuha. Anasema wa ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haujawahi kugusa mkono wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada mraatin, mkono wa mwanamke yoyote, kwa maana katika wanawake wa kando. Wa ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada mraatin, na haujawahi kugusa mkono wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mkono wa mwanamke yoyote, illa mraatan yamlikuha, isipokuwa mwanamke ambaye yeye mtume anammiliki mwanamke huyo, ima ni mke wake au ni katika masuria wake, katika vijakazi vyake, au mtu katika ndugu zake miongoni mwa wanawake. Falam tamas yaduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falam tamassa yaduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada mraatin laysat min maharimihi, haujawahi kugusa mkono wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mkono wa mwanamke yoyote, laysat min maharimihi, ambaye hayumo huyo mwanamke katika ndugu zake wa karibu. Laysat min maharimihi, mwanamke ambaye hayumo huyo mwanamke katika ndugu zake wa karibu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajawahi kugusa mkono wa wanawake kama hawa. Tena shekhe anasema wala farqa baina an tusafihihi bihail au biduni hail li'umum al-adilla, wala farqa baina an tusafihihi, na wala hakuna tofauti baina ya wewe mwanamke kumpa huyo mkono mwanaume, mwanaume wa kando, baina an tusafihihi, baina ya wewe mwanamke kumpa mkono huyo mwanaume bihail, kwa kuweka kizuizi, au biduni hail, au pasi na kuweka kizuizi, hakuna tofauti. Wala farqa, na hakuna tofauti baina an tusafihihi, baina yeye mwanamke kumpa mkono huyo mwanaume bihail, kwa kuweka kizuizi, au biduni hail, au bila ya kizuizi. Maana pana watu katika wanawake, na hali mafundisho ya bid'a, wanawapa mkono wanaume wa kando, lakini anatia kijikanga pale, anampa mkono na kanga, anausokotea mkono wake kanga, anawasalimia wanaume pale. Mwingine akausokota na mtandio, au kama ana enka chifu akasokota. La, hata kama ukiweka kizuizi ukasalimia hali ya kuwa umeufunika mkono wako na kanga au na mtandio au na kitambaa chochote, ukaona kwamba sasa hapo ndio umeondosha uharamu hapo, utakuta maustadhi wanasalimiwa hivyo. Hii kwa makhurafi iko sana hii, wanasalimiana sana na wanawake kwa kupeana mikono, lakini unaona binti pale anajikusanya kusanya na kijikanga chake, salamu alaikum salam, haifai. Liumumi al-adilla, kwa ujumla, kwa kuenea dalili, liumumi al-adilla, na hili ni kwa ajili ya ueneaji wa dalili zilizokuja kwenye kukataza kuwagusa wanawake wa kando. Adilla hazijatofautisha kuwasalimia na ukiwa na kizuizi au ukiwa huna kizuizi. Kwa hivyo usije kafikiri kwa kuwa umevaa gloves unaweza ukamsalimia mwanaume wa kando. Ah, mbona unatoa mikono? Ah, sina gloves mimi. Eh? Ah ah. Shekhe anasema hilo pia halifai. Arrabi'u wal 20, kipengele cha 24. Adamu al-iltizami bil hijab ash-shar'i. Na haya yote ni katika mambo ambayo tumeyasema huko mwanzo, Shekhe anayatilia mkazo. Adamu al-iltizami bil hijab ash-shar'i, kuto kulazimiana na hijabu ya kisheria. Ikawa mwanamke havai hijabu au hijabu yake iko nusu nusu, ina mapungufu, haijatimiza vile vigezo vya hijabu ya kisheria, mwanamke anatakiwa avae full hijab. Sasa inapokuwa nusu nusu, hiyo sio hijabu ya kisheria eh? Hili ni kosa pia. Adamu al-iltizami bil hijabi ash-shar'i, kutokulazimiana, kutokufungamana na hijabu ya kisheria. Yakulu Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala, wa minal mukhalafat, na miongoni mwa makosa yanayofanywa na baadhi ya wanawake, adamu al-iltizami bil hijabi ash-shar'i, ni kutokulazimiana na hijabu ya kisheria. Mtu ikawa hijabu yake haijakidhi vigezo. Shekhe anasema fa ba'dhu al-fatayati hadahunna Allah, baadhi ya wasichana awaongoze wao Allah, taj'alu thawbaha hatta ka'abaiha, anaiweka nguo yake mpaka inafika katika kongo zake mbili za miguu. Taj'alu thawbaha, anaiweka nguo yake, hatta ka'abaiha, mpaka katika kongo zake mbili za miguu. Yani kuna wanawake wanavaa hijabu mpaka kwenye kongo mbili, utadhani ni nguo ya kiume, maana wanaume sunna kwao ni nguo zao zisivuke kongo mbili ala al-aqal, na iliyo bora zaidi ni nguo zao kuwa katika katikati ya muhundi, katikati ya ugoko, nisfu saq. Haya, wewe mwanamke sasa watafuta nisfu saq ya nini? Au ukakuta gauni lako baibui limeishia kwenye kongo mbili, huko chini katika unyayo mguu wote unaonekana, pengine hujavaa hata soksi. Hiyo sio hijabu ya kisheria. Kwa hivyo shaka nasema baadhi ya wasichana na wanawake, Allah waongoze, wanazifanya nguo zao zinaishia katika kongo mbili. Wa hadha amrun la yasugh, na hili ni jambo ambalo halijuzu. La yasugh ay la yajuz, ni jambo lisilofaa shar'an. Wa hadha amrun la yasugh, na hili ni jambo ambalo halifai. Wa ba'dhuhunna, na baadhi ya hao wanawake anaendelea kuzungumzia hijabu ambazo si za kisheria. Wa ba'dhuhunna, na baadhi ya hao wanawake, talbasu hijaban muzakhrafan, anavaa hijabu iliyopambwa, kama ni baibui lina marembo, shungi lina marembo, ni kabu imejaa maua eh. Wa ba'dhuhunna, na baadhi ya hao wanawake, talbasu hijaban muzakhrafan, wanavaa hijabu iliyopambwa. Nakuta hijabu ina marangi mchanganyiko, huku imepita rangi ya njano, kule imepita bluu, pana nyekundu huku, kama zile bendera za mataifa mbalimbali. Kuta mwanamke kavaa baibui kama hilo. Baadhi yao wanavaa hijabu zilizopambwa Asema tulfitul andara ilaiha, ana yageuza macho kumtazama yeye, yani hadhihi almar'a, tulfitu al-anzara ilayha, ana yageuza macho kumtazama yeye, anazigeuza fikra na mitazamo ya watu kumuangalia yeye. Maana sasa anawaka kuanzia kule na kukuja, hijabu yake inameremeta hivi eh. Au talbasu libasan mu'attaran, au anavaa huyo mwanamke vazi ambalo limetiwa uturi, vazi limemwagiwa manukato na marashi, lile baibui lake na shungi halivai mpaka alifukize udi, atalininginiza hapo kwenye chotezo likanyonya udi kisawasawa. Unakwenda wapi na maudi? Pana wanawake wakitoka mabarabarani wananukia kabisa zile hijabu zao. Tumeyaeleza hayo huko nyuma. Hijabu yenye kunukia pia sio ya kisheria. Inawezekana hijabu imekamilika, ndefu, pana vizuri, nyeusi mashaallah, sio rangi ya kushawishi au ya kugeuza mitazamo ya watu, lakini sasa umeifukiza kwa manukato, imepoteza kile kigezo. Haya mambo yanafanyika kwa baadhi ya wanawake, la yajuz hadha. Au talbasu libasan mu'attaran au shafafan, au anavaa nguo iliyokuwa nyepesi, au shafafan, au iliyokuwa nyepesi, hiyo nguo aliyoivaa, yasiful jisma, inakuwa inauchonga mwili, yasiful jisma, inakuwa inausifia mwili na kuuchonga. Mtu akikutazama kama vile anakuona kwa sababu ya ule wepesi, yale maungo yako yalivyojikata yanaonekana kwa sababu ni nguo nyepesi kabisa eh. Au anavaa nguo nyepesi, yasiful jisma, ambayo inatoa wasifu wa mwili kwa namna ilivyokuwa nyepesi, nguo inaonyesha nyepesi. Na wallahi katika zama zetu tuna balaa sisi, hizi nguo zinazotoka hivi sasa, hayo yenye kuitwa madera au vijora, baadhi yake vinaonyesha mwili kabisa, na utawakuta wanawake wa Kiislamu wamevaa na wako barabarani kwa kiasi ambacho akitokea mbele yako na ikawa pana mwanga unampiga, unaweza ukaiona nguo yake ya ndani. Watu wanatembea hovyo kabisa, wanawake wa Kiislamu eh. Basi ikiwa nyinyi hamvai majalabibi na mabaibui, haya mnavaa hiyo stara yenu ya kijanja janja ya kikhurafi, basi ndiyo vijora hivyo vyenye kuonyesha mpaka nguo za ndani. Kweli hata hizo, huo ukhurafi wenu ndio unawafunza kuvaa hivyo eh? Kwa hivyo anavaa nguo nyepesi ambayo inatoa wasifu wa mwili, au kasiran, au talbasu libasan kasiran, au inakuwa ni nguo fupi, inakuwa mwanamke amevaa nguo fupi, au mashkukan min aljanibain, au anakuwa amevaa nguo iliyopasuliwa katika pande mbili, mipasuo hiyo. Na mipasuo nayo ina aina nyingi, kuna mpasuo wa mbele, kuna wanyuma, kuna ya pembeni, ndiyo mishono ya kisasa hiyo eh? Au mashkukan min aljanibain, au nakuta ni nguo iliyopasuliwa eh, katika pembe mbili, huku na huku, ima kuliani na kushotoni, au mbele na nyuma. Na hii ni mishono, sasa hivi ndio habari ya mjini. Sasa mwingine unakuta nguo ndefu, kavaa sketi yake ndefu kabisa, pengine mpaka kwenye kongo pale, lakini huo mpasuo umetoka kule chini mpaka kwenye mapaja huko. Sasa wajiuliza, kwa nini alishona ndefu kama alikuwa anataka mapaja yake yaonekane? Kwa nini ameshona ndefu? Lakini ni uovu waliokuwa nao baadhi ya wanawake, maala asafu wengi katika wao unakuta ni Waislamu pia. Shekhe anasema wa hadha la yajuz, na jambo hili halijuzu kuvaa nguo kama hizi, nguo iliyotiwa manukato, nguo nyepesi yenye kuonyesha mwili, nguo kuwa fupi au kuwa na mipasuo ya pembe, ya pande mbili, hata kama ni pande moja. Haya yote hayajuzu, li anna fihi tabarrujan, kwa sababu katika jambo hili kuna kudhihirisha mapambo, ay idhhar aljamal, li anna fihi tabarrujan, kwa sababu hakika katika jambo hili kuna kudhihirisha mapambo, na wanawake wamekatazwa na suala la atabarruj. Haya, alkhamis wal 20 nukta ya 25, dukhulul mar'ati ala at-tabibi wahdaha, ni kuingia mwanamke kwa daktari hali ya kuwa yuko peke yake. Dukhulul mar'ati ala at-tabibi wahdaha, ni kuingia mwanamke kwa daktari hali ya kuwa yuko peke yake, wala hakuna udhuru. Hiyo hospitali mtu anaruhusiwa kuingia kwa daktari akiwa na mke wake, wakajieleza wakiwa pamoja lakini hilo mwanamke alichungi kimbele mbele kuingia kwa madokta peke yake, na madokta hao ndio wanawapenda, na ukimwambia tutakwenda wote hospitali ananuna. Sasa kuna kipi unakificha kwa mume wako? Hili pia limekatazwa. Allahumma, ila katika zile hali za dharura, baadhi ya hospitali haziruhusu. Wenye wanasema ni siri ya mgonjwa, wana kanuni zao hizo za udaktari, kwamba mwenye kuumwa nani, nimemleta waifu hapa, basi weka nje, subiri nje hapa nini. Kwa mujibu wa taaluma yetu ni siri ya dokta na mgonjwa wake. Labda iwe hivyo sasa, na ikawa hakuna hospitali ila hiyo, lakini sisi tunafahamu ziko hospitali. Wewe uliopeleka mgonjwa wako ndio unapanga kumuona daktari gani, unachua daktari awe wa kike au wa kiume, unachagua. Madaktari wa kike wapo, wa kiume wapo pia, una hiari ya kuingia naye ukatoa maelezo naye akatoa, kama kuna kuchomwa sindano au kama kuna kuchukua kipimo au kama kuna kumwangalia mahala penye ugonjwa, atafunuliwa na wewe ukiwepo. Tena patafunuliwa pale penye ugonjwa tu, kwa sababu unatoa maelekezo, nimemleta mke wangu ana kijipu cha jicho, saura sasa, toa nguo zote, tundika pale, panda kitandani, utafunua ile sehemu ya dharura, itatazamwa. Bali baadhi ya hospitali zimekwenda mbali kabisa, hata kwenye leba mtu anaruhusiwa kuingia na mke wake. Huko leba huko unaambiwa pia karibu bwana, karibu. Ziko hospitali hizo. Wa minal mukhalafati, na miongoni mwa makosa, dukhulu almar'ati ala at-tabibi wahdaha, ni kuingia mwanamke kwa daktari wa kiume huyo. Hapa tunamkusudia daktari wa kiume, ama ikiwa daktari wa kike, alhamdulillah, hakuna tatizo. Daktari wa kike au nesi wa kike ataingia huko peke yake, hamna neno. Dukhulu almar'ati ala at-tabibi wahdaha, kuingia mwanamke kwa daktari wa kiume aliyakuwa yuko peke yake huyo mwanamke. Wa hadha la yajuz, na hili halijuzu, li anna fihi khalwatun muharrama, kwa sababu kuna katika huko kuingia kwa daktari faragha iliyoharamishwa,